Wydaje 13 w piątek, bo ktoś rzucił na mnie klątwę. Nim posadzę kropkę, postawię odwrotnie i nie idę na dno, nie żebym miał kompleks. Ale dawaj za to sos, to wykrzyknikiem zakończę. Dobrze wiesz, że siedzę w tym od dekady. Nie mogę przestać, nie potrafię tego zabić. Zanim uwierzyłem w siebie, porzuciłem zbędny afisz, bo mój styl to żyła złota, a ten beat to dynamit. Mi się nie pali, lecz za chwilę będzie blow up. Nie chcę się chwalić, to ostatnia przetargowa. Od śmiechu na sali, po kolędy na salonach. Od gorzkich żali, po post, od rozczarowań ziomar. Hip-hop bez zmian, kopalnia wafli. Chuj z brygadzistą, ja wyszedłem z taśmy. Z opanowaniem wykładam swoje karty. Niewątpliwie, suko, znudziło mi się być tym ostatnim synem. Taki tylko za margines. Ten album to definitywnie w jedną stronę bilet. Każde słowo na nim zaciska mi linę. Póki w podziemiu nie zniję, będę mieć siłę, by być sukim synem. Taki tylko za margines. Ten album to definitywnie w jedną stronę bilet. Każde słowo na nim zaciska mi linę. Póki w podziemiu nie zniję, będę mieć siłę, by być. Wytykany palcem, popychany prądem. Rzeki słów, gdzie płyną same zdania niewygodne. Mój punkt widzenia wskazuje na dystopia. Poza horyzontem, cóż, nie będzie drobniej. Pojedynczy czy podwójne leje na zabawy słowne. Ja patrzę z kule, nie muszę być dla was notkiem. Większość nie czai, słucha tego co modne. A raperzy kłamią w oczy, że nie chodzi o pieniądze. Stricte, moje epitafium już się pisze. Ten co wyburzą, a słyszeli tylko ciszę. Bloki się obudzą, wtopią się w moją niszę. Do ulicy mi bliżej, lecz niebo nie jest limitem. Zimna, gęsta woda spływa po mej ikrze. Ale dalej czuję postęp, nawet przez zatkaną klimpę. Wskazówek nie cofnę, a ty pogódź się z tym, że jestem w podziemiu, a ten singiel to angielskie wyjście. No bo wiesz kim jest. Sukin synem, taki tylko za margines. Ten album to definitywnie w jedną stronę bilet. Każde słowo na nim zaciska mi linę. Póki w podziemiu nie zgniję, będę mieć siłę, by być sukin synem. Taki tylko za margines. Ten album to definitywnie w jedną stronę bilet. Każde słowo na nim zaciska mi linę. Póki w podziemiu nie zgniję, będę mieć siłę, by być.